بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا قسم آہے مجاہدن جے انن گھوڑن جو جیکے ہانبارو ہنن تھا پو قسم آہے انن گھوڑن جو جیکے سنبھانی پتھرن ماں چنگوں کڈھن تھا پو قسم آہے انن گھوڑن جو جیکے صبح جے وقت دشمنن تے حملو کن تھا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا پو قسم آہے انن گھوڑن جو جیکے غبار اڑائن تھا پو قسم آہے انن گھوڑن جو جیکے دشمنن جے صفن میں اندر ونجن تھا ان الانسان لربه لکنود بے شک انسان یعنی کافر پنجے خالق جو یقیناً ناشکر آہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بے شک وہ پنجی نگالت پان گواہ آہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بے شک وہ مال جی محبت میں یقیناً شدید آہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ چھا پوئے وہ نہ تو جانے جے وقت مولن کے زندہ کرے اتھاریو ویندو ائی اوے راز کھولیا ویندا جے کے سینن میں آہن إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بے شک انن جو رب ان ڈی ان کے احوال کا یقیناً خبردار ہے۔